Nagranie tytułowe z wydanej w 1993 roku płyty Gentleman zespołu Afghan Whigs. Ta data o tyle istotna, że w drugiej połowie listopada zespół będzie świętował 21. urodziny tego albumu. Będzie świętował, wydając nową jego edycję z wieloma kapitalnymi dodatkami i my tutaj w Atelier też sobie z tej okazji jednej listopadowej nocy zrobimy święto. A dzisiaj święto jazzu. Dziś trzy jazzowe produkcje, które są ważne w tej audycji, chociaż w przypadku jednej z nich w ogóle nie odważa się myśleć, że to jazz, a w przypadku pozostałych myślę sobie, że czy jakakolwiek etykieta albo gatunek jest tutaj potrzebny i natychmiast sama sobie odpowiadam, że właściwie po co. To jest utwór Wróć, to jest utwór z wydawnictwa, które jest początkiem pięknej, mam nadzieję, a właściwie nadzieję graniczącą z pewnością, pięknej przygody pod tytułem Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. To cykl płyt wydanych właśnie przez Polskie Radio, prezentujących dorobek wspaniałego Krzysztofa Komedy. Dziś pierwsze dwie płyty tego cyklu, bo tyle na razie się ukazało. Ta pierwsza jest zatytułowana po prostu Nagrania pierwsze i wśród tych nagrań pierwszych to najpierwsze z nich z 1952 roku. Zespół instrumentalny Krzysztofa Komedy, How High the Moon. Thank you.

Wojtek Mazalewski, kwintet Polka. Jego, czyli kwintetu, drugi album. Trzeba było na to trochę poczekać, ale tak to jest, kiedy ma się na głowie dwa zespoły, bo jeszcze jest oczywiście Pink Floyd, oba tak samo ważne i oba muszą się wstrzelić w ten moment, kiedy można im poświęcić maks uwagi i możliwości. A tych niewątpliwie nie brakuje. Przyznam, że od pierwszego przesłuchania kilka już ładnych tygodni temu niezwykle zauroczyła mnie nowa muzyka kwintetu. I jeszcze dziś do godziny 6 na pewno na ten właśnie album wrócimy. A teraz smutna wiadomość. Niby nie ma nic złego w tym, że kiedy po debiucie nie dzieje się już nic wyjątkowego, to nawet lepiej chyba jak najszybciej ukrócić te złe ciągi dalsze i zostawić te piękne wspomnienia, ale może jeszcze nie minęło tak wiele lat od debiutanckiej płyty zespołu Klaxons, od albumu Myths of the Near Future, żeby zapomnieć, ile to było wrażeń, ile emocji, ile radości na koncertach, na imprezach, w klubach, bo nie sposób było wtedy od tych piosenek uciec, wtedy, czyli w 2007 roku. No a tu okazuje się, że w tym tygodniu Klaxons zagrali swój ostatni koncert i na razie mówią nam wszystkim do widzenia. No to cóż, wracamy do tych pięknych wspomnień. Mówię, nic po tym albumie nie wydarzyło się już takiego, co przebiło jego siłę. Ale potem, kiedy zostają już właśnie wspomnienia i zostają te piosenki, to okazuje się, że to naprawdę jest niemało. cause Jamie and Johnny and Jack keep me warm. This wasn't my fault. I don't cry, God, no, I don't cry. Could you just leave it alone? You keep haunting my nights, you keep asking me twice if I miss you at all. And I won't lie, though I try, oh, kind of. Kind of, sometimes, maybe. Jessie Ware ze swojej nowej płyty Tough Love. I tak to się na tym albumie układa, że dwa moje ulubione fragmenty nowej płyty brytyjskiej wokalistki to te, które są obok siebie. Zatem obok tej piosenki, która już za nami, kolejny naprawdę mocny punkt tego bezwstydnie popowego, tak lubię o nim myśleć, albumu Want Your Feeling. Can't Do Without You, nasze ulubione Caribou z nowej płyty. I to dobry moment, by wrócić na Confess, drugi album Twin Shadow. Sun.

Troszkę przepadła ta płyta Tales of Us, ostatni album duetu Goldfrapp, ale takie piosenki jak choćby otwierająca całość Joe z pewnością nie przepadły w atelier. Wracamy właściwie nagrań pierwszych Krzysztofa Komedy, rok 1957, jego sextet i The Man I Love. Thank you.